16 ember tüntetett a semmi ellen, Drág Dániel szerint. Megvan az év dala. Nagy Istvánc, kommentel. Kerestetik az év youtubere. Boldog napszakot! Boldog napszakot! Régen még izgult az ember, de most így itt hülyéskedtek, mondjátok a hülyeséget, ezt csak azon eszmélek, hogy már műsorban vagyok, és így jaj, át kell kapcsolni, vagy Jézusom, mi van? Itt és még így vezeted a világ legnézettebb magyar nyelvű mindennap jelentkező YouTube-on elérhető reggeli közéleti szórakoztató műsorát. Így van, így van. Ez így megy. Én is ilyen profi akarok lenni, mint a kedvenc filmemben a Rokkhajóban, hogy így sírok, meg minden, és akkor így letölöm a könnyeket, és elkezdődik a műsor, és jó reggel! Vagy ne sírj. Nem, itt tovább sírnék, én nem vagyok profi. Legyél boldog helyette. Én nagyon boldog vagyok, hogy itt vagyunk újra, és csodás hírekről fogunk ma beszámolni. Például lehetsz boldog úgy, hogy az épp testedbe, épp lelket költöztetsz. Hogy vagytok itt az egészség hónap második napján? Borka elpakolta a konyhában inkább a csokoládét, amit a Tomi megint behozott. Igen? Igen. Kösz szépen, Tomi. Ja, megint hozott egy csomós. De inkább kösz szépen, Borka, hogy elpakoltad. Ez a vidment, Tomi, ilyen, mert ilyen egészséges leszik, meg gyúr, meg minden, és nekünk meg hozzá csokikat. Igen, ő egészségévet él, és akkor utána igen. Ő neki nem még, számít. Még hülyébben nézzen ki mellette. Csak ezért csinálja. Na, menjen a szupercsapat zenéje közben, hogy te keresed, hogy hol na, mi a naptelepülése. A kormány máig is körözi őket, de szerencsés módon mindig találnak kibúvót. Ez az. Miért? A naptelepülése? Kép sincs róla. Mérk biztos jó. Mérk kérdek, ez egy létező terület. Ott van pont vállai mellett. De nem most vállainak várnia kell a következő. Hát az lesz a következő naptelepülése. De ugye mérk az. Igen, mérk... Képeket nem tudunk mutatni róla, mert egy sincs, úgyhogy a mérkiek rakjanak már fel, legalább egy képet erről a szerencsétlen település. Na várjál csak. Hello. Ezt rejtegette Mérk. Megyei önkormányzat ápoló gondozó otthona. Azért ez kinéz valahogy. Hirtelen azt hittem, hogy valami neresnek a lakhelye. Egy ház, ugye, mint ahogy a Gulyás Gergely mondta, hogy tehát az, hogy a Lázár Jánosnak van egy háza, attól még nem lesz gazdag, és akkor egy nagy, hát így nézett de ki nem egy ház. Van a Lázárnak, hanem 40. 40 plusz az egyik az ilyen. Melyik átlag magyarnak nincs 40 ingatlan? Plusz egy kastélya. Ja, hát most. Ami ház. Bárki. Amihez ugye megépítik közpénzből az a politikából ez teljesen, hogy mondjam. Az más kérdés, hogy rá volt bízva a pénz, a közös kassa. És nem volt annyi fizetés? És előtte meg nem volt olyan gazdag korábban. Mert nem meg... volt csak politikus világ életében. Ja, amikor még cipőt kötött az országgyűlési képviselőnek, akkor még nem volt ilyen gazdag. Na mindegy, itt vagyunk Mérkbe, és itt is vannak dolgok. Van posta is, de az már lehet, hogy Vállaiban van. Az már Vállaiban van. Oh. Az arról nem beszélhetünk, ha van, az a postáról. Ez a kép a postáról, meg ez. Ó, tehát még a régi kép a postáról. Kérdés, hogy még van-e, rengeteg postát bezártak vidéken, Szomoron is bezárták. Pem! Végre. Egy héttel előtte mondták, hogy itt a vége. Fé, én ezt adom, hogy nézd, Mérken a belsejében van egy kis erdő. És ezt adom. Ez nagyon jó. Kimehetsz sétálni az erdőbe. Ez egy templom, aminek nincs tornya, mi? Ádám. Miről beszélsz? Ez a templom. Ez a görög katolikus templom itt benn. Ez? És nincs tornya. Nincs tornya. Megérte mondani hónapokon keresztül. Szóval megnéznénk De ott a távolban néz, mi van ott? Hop, hop, hop. Egy templomtorony. Egy templomtorony. Azt mondják, mert van egy a faluban. Minek ja. Még egy? Kettő! Egymás mellett! Mi van ezzel, Mérke? Nézték, hogy már nem férnek be a templomba, jó, akkor építsünk mellé egymást. Mérke egymás mellé rakni őket. Ez azért egy érdekes dolog. Elfelejtették, hogy már van egy, és akkor ilyen is. És várjál, lakik 1910 ember. Az nem rossz. Akkor sokan járatnak templomba, a kettő kellett. Három. És akkor így itt is úgy van, mint a régen a baginacsában, hogy a két papa kert végéből ott magyaráz egymásra. Nagyon adnám. Most ez egyszer csinálhatna a RTL Klub, nem arról szólhatna egy, nem tudom, egy sorozat, hogy bugris parasztok vannak a vidéken, hanem lehetne az is, hogy itt van ez a két templom, és akkor rivalizálás van a két pap között, és akkor ilyen rengeteg ilyen kis mókás lenne, próbálnak rendezni ilyen rendezvényeket a falunak, és akkor ilyen konfliktus... Próbálják megmenteni a lelküket. Igen, az ilyen embereknek. Konfliktusok vannak. De úgy lenne, hogy valójában tényleg a lelkükért kéne harcolni az embereknek, és ilyen néző, hogy démonokkal is küzdenének. Nagyon jó lenne. Hát igen. De a végén meg barátok lennének, mert rájönnének, hogy igazából mindketten a démon kell harcolni. A két templom. Igen. Az jó. És játszhatna az egész 80-as évek végén, és akkor nem kéne ugye a díszletet se. Ja, vagy 2025-ben is akkor sem. Mindegy az. A 80-as évek végén okos telefonokkal. Tehát 2025. Ez zseniális. Tényleg itt van egy kép a Wikipédián, aztán a római katolikus templom, és ott van rajta mindkettő. Nem tudod úgy lefényképezni az egyiket. Na, hát ez érdemes volt erre járni. Látjátok, mennyi gyönyörű hely van magyar vidéken? Azt fogja maga adni az alapkonfliktus, hogy jön a templomprogram, és az egyiket lehet felújítani. És akkor azt mondják, hogy jó, akkor visszajönnek egy hónap múlva, és megnézik, hogy hol van nagyobb aktivitás. És akkor... másikba kocsmát csinálna. Na, igen. Vagy diszkó. Sopronban amúgy van ugye a templom kocsma, a templom aljában, az nagyon menő. És ott ilyen, vannak ilyen különleges italok, hogy szentelt bor, meg ilyenek. Ja, egyszer ott voltunk egy tanulmányút végén, vagy nem tudom, valami órának a végén, és akkor gondoltam, megiszom egy fröccsöt. És akkor megkérdeztem a pultost, hogy mégis mit ajánl, milyen bort tud ajánlani, és azt mondta, hogy hát, van piros, meg fehér. Ezt kivágta, ezt egy reddites koma vágta, vagy csak berakták ide? Ez sose derül ki. Az internet népe vágta ezt a csodálatos videót. Ettől van reggel óta dallamtapadásunk. Igen. 2025 elején a magyarországi utópia védelmében a kormány létrehozta a harcosok klubját, egy elit kommandós egységet. Ez már most nagyon tetszik. Brüsszel támad. A poloskák kérdésekkel provokálnak. És ha ön is veszélyt jelent a stabilitásra, talán önt is felkeresi a fideszes szupercsapat. Á, Isten, annyira jó. Ilyen héten is fognak kijönni ennek, vagy ez csak az előző héten volt? Előző héten minden nap. Láttam egy tiszás összevágás is, hogy hétfőtől vasárnapig minden nap volt egy pont. De ez mi a Merkur retrográdban van, vagy mi történt a múlt héten? Négy éve ma felfüggesztve. Hát az már... hát már nem felfüggesztve van, és... ja. De amúgy tényleg mennyi... nem egy ékuzseni az, akinek felfüggesztetje van, és ott elkezd... hát rossz döntést hozott. Hát, lehet, hogy nem egyszer. De hogy nem biztos, hogy egy ilyen aláírásgyűjtés miatt érdemes négy évre visszamenni. Majd kegyelmet ad neki a... jó, tényleg. Köztársasági elnök úr. Békés Álmos. Figyelj, munkás, de közben szomorú, de közben vicces ez az, de közben szomorú. Megnézzük majd a részét, a kormánypárti humor hogyan dolgozza fel ezeket az eseteket, a baginacsában esetleg, vagy nem tudom. Jó, van ez így. Viszont van egy média történeti pillanat, amit szerettél volna megvitatni, igaz? Hát a pletyka igaznak bizonyult, újraindul a Kimittyúb. Ez nagyon jó, amiatt indult a hat lépés. Amúgy igen, szóval én akármennyire nagy ellenállás volt annó az első kettő Kimittyúbnál, annó azért trombitáltuk össze a társaságot, hogy csináljunk valamit, úgyhogy igen. De amúgy... szédülök. Amúgy most megláttam ezeket, hogy szédülök. Bele se néztünk, szédülök. Szóval az van, hogy én szerettem az első kettőt, bár szerintem a mókás része nem csak az indulók között van, hanem amiatt is volt, hogy a zsűri szerintem mókás volt, hogy benne volt a Puzsér, aki inkább a zsűriket oltogatta. Szórakoztató volt a Kimittyúb ilyen szinten. Uh-huh. Ezt szerettem. Együtt lehetett vele élni. Igen, meg az is szerintem érdekes, hogy a többi tehetségkutatóhoz képest kinyerte meg a Smoktor doktor. Szóval az is egy ilyen üzenet volt szerintem az internetnek, most utólag rájöttem, vagy valahogy valami olyan üzenetnek értékelem, hogy akármennyire ilyen szponzorált volt, akár a tehetségkutatóknál mindig keresik, hogy ki lesz eladható, az egy ilyen kis középső új volt ezeknek szerintem a tehetségkutatók. Hát ha valaki nem a... nem. Hogyha valaki nem az ilyen szponzor, kompatibilis eladható ember, hát nem a Smoktor doktor, nem az volt. De a Bánki Benni, ő például megnyerte egyszer, nem? Ő megnyerte a másikat. És ő szponzor kompatibilis lett? Végül. Nagyon. És akkor most amúgy egy az, hogy nagyon szomorú vagyok, hogy a Kimittyúb régi videóit leszették, vagy privátra rakták, szerintem ez pedig egy darabka történelm itt a YouTube-on, fönt lehetnének a régiek, de ez már nem most, már pár éve, amikor elkerestem, se voltak. Lehet, hogy már mai PC világban nem állná meg egy-kettő helyét, de a Van szponzorálja a Kimittyubot, 9 tagi zsűri lesz, média partner az Index, kicsit állami Kimittyub, lehet, hogy az ember hall is olyan pletykákat, hogy bárki, aki kritizált az álmot, azt nem rakják be a zsűribe, vagy kirakják onnan. Ilyeneket hall az ember. Kritizálta valaki valaha? Szóval ez szerintem nem annyira jön ki jól amúgy, ennyire államközeli dolog most a magyar interneten nem fog annyira átcsúszni. Szóval ennek megvolt a szépsége szerintem annó Kimittyubnak, hogy ott azért ez bár volt egy ilyen a Vodafone szponzorált akkor még? Hát akkor azért, végül is a Van lett a Vodafone. Hát csak közben a Vodafone állami lett valamennyire, ugye. Az Index is közben, szóval amikor... Érdekes. Ugyanazok csinálják. Igen, de akkor a 444-en is volt a cikkek, majd stb. Meg talán is Üriben is volt, nem volt. De a Blankóra emlékszem, hogy mint hogy ő neki valami közel lett volna hozzá. Na mindegy. Érdekes, hogy azóta, igen, az Index akkor még nem állami volt, azóta az is állam közeli lett, a Vodafone is állam közeli lett. Szerintem ez nem annyira jön ki, és szerintem azóta az internet is nagyon sokat változott. Már akkor is inkább csak vicces volt a Kimittyub, de hogy azóta, hogyha valaki tényleg tehetséges, láthatóan lecserélődtek a mainstream zenészek azóta, a youtuberek. TikTokon, hogyha konzisztensen gyártasz valami jobb tartalmat, ott nagyon gyorsan el lehet érni nagy közönséghez amúgy. Egyel kevésbé látod ezt most hirtelen, hogy ez most mi a célja, azon kívül nyilván szponzorált, és akkor lehet a márkát, a Van most váltott arculatot, szóval gondolom ezt nyomni kell. Szerintem az a baj, ez nem fog annyira jól átmenni az interneten, vagy nem fog annyi embert érdekelni, mint annó. De a zsűriknél is van. Például lehet benne tánc. Az első három zsűri, jó, Tédanit még jobban megértem, ő egy népszerű a zenei szénában. Meg a, mondjuk a fiatalok körében, mondjuk igen, népszerű de, a fiatalok körében. Szóval Bánki Benni, jó fej srác, de hogy ugye annó megnyerte, volt ilyen szlemje is, amiben a Szabi Esztet kritizálta, meg minden, egy kicsit ellement az ilyen mainstream dolgoknak, és gyakorlatilag az elmúlt 10 évben borzalmas lejtmenet volt a karrierje ilyen szinten, hogy font elnöki főnökségben volt, aztán ilyen állami műsorokban szerepelt, azt hiszem az M1-en is volt, kegyetlen trash-eket gyártott, ugye a kis tesóját is felfuttatták ilyen youtubernek, ami meg különösen nyomasztó volt. Nem annyira jött be. Szóval a karrierje nagyon ellentétes irányba ment, mint amiért annó megnyerte. És ugye a Good Like, az meg biztos jó srác, de hogy nem a 2025-es időket idézi. Most ugye visszatért azért a, nem is tudom, tehát így most úgy látom, hogy most két napja nem azt mondom, hogy nem csinál videókat, de csak... sokáig amúgy nem is nagyon csinál. Nem ez az időszak jut eszembe róla, hanem inkább még az OG YouTube időszak. Teljesen abból élsz, hogy másokat lefikázol, hogy másokat elküldesz a kurva anyjába, hogy másokat poligalázol. Én ezt állalmasnak tartom. Jó fej srác, de hogy nem ilyen videós szempontból nem gondolom, hogy a szakmailag olyan kiemelkedő, hát mondjuk, hogy zsűrizzem. Neked 32 évesen volt 18 szer feliratkozód, nekem 16 évesen van, lehet, hogy emiatt vagy velem ilyen agresszív és ilyen semmire kellő faszok. Valakit látnék, aki mondjuk videós szinten is úgy látszik, hogy tudta szakmai szemmel is növekedni, vagy legalábbis a kor szellemében megújulni olykor-olykor. Meg szerintem nagy különbség van azok között a videósok között, akik trendekre felülve tudnak felemelkedni, meg azok között, akik trendeket tudnak teremteni. Lehet, hogy trendteremtőkkel érdemes ilyen tekintetben dolgozni, mert ők talán más szemszögből figyelik. Hát csak ugye úgy kell kiválasztani itt a zsűriket, hogy kijöjjön a büdzséből. Nem csak azt, hanem bárki csúnyát mondott már a kormányra, vagy bármi ilyenben megszólalt, ez már alapból kiesett. Azt mondod, hogy az a baj, hogy te nem vagy ott? Ja nem, én jobb, hogy nem. Ami pont, én alapvetően szerintem mókások a tehetségkutató, gondolkoztam, hogy kéne csinálni egy cérnagyár tehetségkutatót, vagy fókusztúdiós, ezt szerintem vicces. Már 50-szer beszéltél. De nagyon, jó, most én már lassan megvan, most már összeállt egy nagy cérnagyár. Biztos, hogy a IPON segítene, beszállna egy PC-vel, Sennheiser, beszállna egy mikrofonnal, meg nem tudom, ami kamerás, és akkor tudunk egy óriási nagy pakot, mert a pénznyaremény is rossz, de hogyha videósnak én szívesebben adnék egy, hogy itt van kamera, itt van mikrofon, itt van gép. És nem lehet indokod nem videózni, tessék. A nyertes kap egy bizonyos pénzösszeget, vagy két profi programot. Egy kicsit sajnálom, én szeretnék a Good Dike, a Bunky Bennyvel, meg a T-Dennyvel pingpong forgózni ennek a forgatási szünetében, úgyhogy... Ugye, ők legalább videósok, sajnálom, ezt, hogy kiesik. Ezt el lehet mondani, hát videósok, na, szóval nem mindenki, de hogy meg a Bunkyben is a videózik már, most de hogy... Most hiszem, ott van valami videó. Félő, hogy a többi hadzsűri milyen lesz? Videósok lesznek, vagy ilyen céges ember? Nagyon jó, hogy kérdezed, Ádám, mert itt láthatjuk ugye a képen, hogyha föltekersz, akkor ott van baloldalt, van három, úgy tűnik, hogy fiú, és jobb három lány. Vagy ilyen olyan lesz, mint az ilyen, mi a neve annak az a videó a Várcon, hogy ilyen Pékség Kft. Marketing képviselője, és így... Nagyon fontos, a Coca-Colának a cégek érezzék, hogy ügyvezető igazgatója. Ti is partnerek vagytok abban, hogy eljuttatassák a termékeiket, és akkor igen, a random aluljárós Pékség Kft. HR igazgatója elmondja nekünk. Na mindegy, szerintem annyira nem sikerült egyelőre nagyot gurítani ezzel a Kimittyúbbal. Egy Várkonyi Andit el tudnék ott képzelni. Hát meglátjuk. Velem se jött szembe, csak én tudtam, hogy lesz, és rákerestem, és akkor pont jött, de hogy így nyilván már nem lesz olyan egyszerű szerintem, csak azzal, hogy itt egy szponzor és egy tehetségkutató, hogy akkorát robbanni, mint annó, aki Mittyúb volt, és úgy érzem, hogy nem is az az irány, ami így feltétlen felkelti az emberek érdeklődését. Ja, de úgyis azon húlik majd a legtöbb, hogy milyen jelentkezők lesznek, nem? Hát igen, nem, de a Ki Mittyúbon igen. Múltkor is a zsűri harc volt, szóval mondjuk egy Puzsér nélküli zsűri az eléggé kiherélt, ha Ki Mittyúbra gondolom. De lehet, hogy ott az egyik képen... Ás Dani nem volt zsűri? Lehet, hogy az egyik képen a Puzsér van, nem tudhatjuk. Ás Dani, Fluor Tomi, Fülöp Péter, Kovács Patricia, Mondik Noémi is nagy karakterfejlődésen ment át. Igen, ő megmondta nekünk, amit megérdemeltünk. Ja, hát azért Péter más. Fibori, szerintem Puskás Ás Dani most nem Puzsér. Lesz ott a vannak a tehetségkutatója, minden az Indexen. Azt a figyelj, viszont előadók, Radics Peti produkció, a zsűri tagok megmondják. 8. helyezést ért el sajnos. Hát ez... Ja, Radics Peti az ott tört be, az ott azért egész ismert lett. Nem úgy, mint a nem tudom, Bartos Csé is indult. De amúgy ebben voltak olyanok, hogy azt mondja, Lóci játszik, Bartos Csé ismert. És a Dancsót nem kérték fel a zsűrinek? Nem, a Szirmait viszont igen. Igen? Igen. De nem, a mostaniba felkérték a Dancsót. Nem úgy néz ki pont, mint egy Dancsó. Hát, nem. Azért még ki tudja. Meglátjuk. Hát jó, meglátjuk, hogy kik lesznek. Egyelőre indulásból nem sok jóval kecsegtet ez a Ki Mittyúb. Amúgy nekik az is jó, a balhé lesz. Az is jó, hogyha az emberek háborognak, de szerintem a legrosszabb, ami most az első elejéből ez is látszik, hogy egy napja kint vannak a zsűri videók, és senki nem nézte őket, hogy az egész borzalmas nagy érdeklenségbe fullad. Ez lenne a legnagyobb büntetés a számukra. Ezért beszélünk róla? Hát most mi nem szeretnénk megbüntetni. Nem, hogyha jó. Mire van szerinted nagyobb esély? Hogy a Dancsó zsűri tag lesz, vagy hogy indul? Indul. CHXYSW2.64. Ja, az, hogy indul, arra nagyobb esélyem. Egy kis pénzmagért cserébe esetleg. Hát. Itt ugye. Lehet, hogy fizetnek azért, hogy induljon. Nem tudhassuk. Lehet ilyen is. Tehetségkutatóban szokták az embereket megkeresni, menjenek már égetni magukat. Az igen, őt is megkeresték. Ja, mondjuk lehet, hogy abban reménykedhetnek, csak ha nem is indul a Dancsó, akkor ilyen heti videót csinál ebből. Ja, igen. De hát az rossz nyelvek azt mondják, hogy azért is fizet neki a izét, vagy fizetett a viaszat. Én nem tudom. A gazdag feleség, arany, szóval a feleségek. Mindenki jól járt vele, nem? Hát igen, nem is értem, hogy miért kéne ezért fizetni, meg akkor valószínűleg föl kéne tüntetni, hogy reklám. Kérdés, hogy mennyire érdekes ez. Egy-két tehetség biztos lesz benne, azokra majd lecsapunk. De van, mert volt még egy. Még egy tehetségkutató volt, amit én anno megnéztem a Fókusz csoportban a dalnak az első részét, meg a többibe is belenéztem, nem voltam elájulva, és most már megvolt a döntő, és kiderült, mi az év dala. Szembe jött velem ez a műsor, belehallgattam a zenékbe, és mintha egy mintát vettem volna benne észre, és gondoltam, hogy nézzük meg. Jó. Nagyjából kik jutottak be a döntőbe, vagy ezt le fogja tiltani? Kis világzene. Ja. Egy kis világzene az mindig jó. Azt hiszem ez volt az egyetlen, ami azt mondtam, hogy nem is rossz. Jaj, na. Ez volt a kriptonitom. Ettől ekkor fejeztem be szerintem a videót. Ez a legszörnyűbb dolog a Földön. Ebből azt hiszem short is készült. Egyszerűen úgy családot hoztál létre. Ez a minden gics, minden közhely, semmit mondó, borzalmas gelbe csomagolva. Jó, ez, nem, ez kell, nem kell 80 izén, 80 rétegen minden üzenetet elrejteni. Új családot hoztál. Vagy rétegben. Igen, ez új ilyenek. Családot hoztál létre. Ez egy gyönyörű igen. Szöveg, amikor a gyerekedről beszélsz. Nem a ChatGPT írta. Köszönöm, hogy fentről megbíztál, ezt mondta eddig. És új családot hoztál. Ez az énekstílus, amikor így mindenki... Remélem ez lett az év dala. Na vár, itt jönnek a rockerek. Hello. Na. Metal. Itt a metal. Metal a szél. Na jó. Nézzétek meg a fókuszcsoport videót erről, mert nagyon érdekes, hogy mi ez az egész, hogy így mi értelme van ennek a műsornak, rengeteg pénzt költünk rá, és akkor jönnek előadók, akik nem tudnak, vagy nem annyira relevánsnak lenni maguktól, és akkor itt kiderül a daluk által, hogy miért amúgy. De most miről beszélsz? Most szerinted nincsen? Biztos van benne egy-kettő, ami jó. Nem azt mondom, de hogy így általában így nem annyira jók egy csomó dal. És aztán a tavalyi év, amúgy ami a tavaly nyert, az már ezekhez képest amúgy egész jó. Mit akarsz? Megnéztem csomó aszfalt nem arról beszélt. Horseman koncert van. Biztos van. Kulturális alaptámogatásával. Igen, az jó. Vannak gyengébbek, meg vannak kevésbé gyengék. Én úgy éreztem. Vannak gyengébbek, meg annál is gyengébbek. Egy-kettő, ami így egész jó. Ártalmatlanok, az biztos, hogy mindegyik nagyon ártalmatlan. Hát, nem igazán... Kérdés, hogy mi szükség van erre, ugye? Az, ja. Az a nagy kérdés. Na, szóval az, hogy megvan az évdala, és ez tavaly is így nem hallotta senki. Szóval nagyon furcsa, hogy megválasztják az évdalát, amit aztán egy év alatt 100 000 megnéznek a YouTube-on. Hát uh-huh. az nem nehéz azt így őszintén az év dalának tartani. Jól látod felőségük, a csolatba lépve, sok imparat miattam balra húz a kélek. Jól látod felőségük, a csolatba lépve. Már emlékszem. Ez elképesztő volt, meghallottam egy nagyon rövid kis részletet a szövegből. Érzelemmentes a kávém, azt szürcsölöm a BKV-n. Olyan, emlékszem. Azt hittem, leesek a székről. Annyira jó? Annyira ötletes. Szerintem ugye? Az, hogy kávé, BKV, ezt még senki nem rakta össze, főleg nem ilyen minőségben, de ez látszik, hogy ezek lázadó fiatalok, akik nem szégyellik kimondani, amit éreznek, ami történik velük, például, hogy kávéznek a BKV. Nem annyira jó ez a dal, sajnos. Csomó dalat ismerek ebből, hát azt hittem minden válogatóban egy... A tábortűz. Minden válogatón egy jut tovább, azt most mégis úgy érzem, hogy már legalább 4-et ismerek, pedig csak 3 részt láttam. Nézzük meg, jó lesz az ember, mekkora metal arc. Erre még visszatérünk. Még a legjobban mondj. És akkor ezek közül derül ki, hogy ki lesz az év. Igen. Na várj, azt akarom megnézni, hogy bejönnek. Hogyan mutatják be őket. Aki hétről hétre születendő kisfiának énekelt, örök hűséget fogadva, Szabó Ádám. Örök hűséget fogadott a kisfiának? Ezt nem férjek, feleségek egymáshoz. Azt kívánták más fölej, de a fináléjék kitartottak egymás mellett. Zabos, Regina és K.T. De örülök, hogy erre is elment egy több mint 500 000 forint erre a műsorra. Kellett. Tavaly több mint 500 000 ment, és ez egy nagyobb szabású volt, mint a tavalyi. Kell. Minél nagyobb szabású, de közben láthatóan nem érdekel annyi ember. Akik a döntőben is elszürcsölték a kávét, a korlátolt felelősségű kapcsolatok nagymesterei, a Pinkers. Öreg Pinkers. Híres Pinkers. Mennyit fizettek az, hogy itt közönség legyél és tapsoljál? Az érző szívű rocker, aki az utolsó tetovált mohikánról énekelt, Borbély Richard. Utolsó tetovált mohikán? A nagyapa, ez volt az, ő az érző szívű rocker. Tehát, hogy még be van mindenki öltöztetve ilyen iszonyú gejtbe, ja, meg ártalmatlan öltönyökbe, ingekbe vannak, és akkor úgy azt a... Hát figyelj, igen, vannak jó számaink is, de na jó van, hozd azt, amelyik nem szól nagyjából semmiről, ami negatív érzelem. Nagyon nagyapjáról szól. Na jó, hol van a nyertes kérdetés? Mindenki nagyon-nagyon izgatott. Jaj, de nagyon izgatott. Amúgy ezt az állami tévének miért kellett eltanulni a piaci tévétől, hogy ilyenkor elkezdenek egyre lassabban beszélni, és akkor Stúl András mondja, hogy és a nyerteseket Ma? Mindjárt. Még egy utolsó szó a szponzoroktól. Igen. És amúgy konkrétan láttam egy ilyet, hogy valamikor, nem tudom, év végén volt valami ilyen, valami, nem tudom, egy hasonlóan nagy tétű műsor, és akkor ott így mondták a műsorvezetők, és tényleg így elkezdtek lassabban beszélni, és néztem, végignéztem, reklámokkal, minden szarral együtt végignéztem, hogy hogy működik ez. Fél óra volt, mire kinyökögték, hogy ki nyert, és utána se lettem se boldog, se szomorú. A győztes 10 millió értékű zenei támogatást kap. A második, negyedik 5-5 milliót, az ötödik, nyolcadik 1-1 milliót. Szóval mindenki kapott valamit. A dal 20-25 nyertese. Csak kell? Hát elájulok mindjárt az izgalomtól. Én is mindjárt elájulok, csak az unalomtól. Miért nyökög már ki? Nem érted, hogy drámai? Nem megőrülök. Érted, hogy drámai? Édes Istenem. Hát mindjárt elájulok. Ki ez a két műsor? A Csipó-Tirkusz melyik? Ezt szó se értettem. Fodor Imre és Rókusfalvi Didi, azért emlékezzünk rájuk, hogy ők voltak ezek, akik itt átvették ezt a kertévés szerencsét. Eljátsszák megint ezt a dalt? Nagyon remélem. Már nem tudom, melyik volt. Nézd meg, Algus kezdünk át. Nem baj, mert a Kimit Jobb megment itt a tehetségkutatók renoméját. Á, Isten, de tényleg amúgy az, hogy miért kell kertévésednie az állami tévének, hát kifizettük már. 140 milliárdot fizetünk rá évente, hogy működjön normálisan, és akkor még bejönnek a reklámok. Propagandát komolyan mondom, előbb elfogadom, legalább annak értem a célját. De hogy miért kellenek ezek a mindenféle nyomorult reklámok bele? Ezzel lehet fölnőni? Ezzel lehet nézettséget generálni? Ezzel lehet olyan műsornak tűnni, mint amik régen, valamikor egyszer a tehetségkutatók voltak valahol Nyugat-Európában, vagy Amerikában? Na mindegy, remélem, hogy legalább kapnak sok koncertre felkérést, és akkor legalább tehetséges zenészek valamit csinálhatnak, de nem. Ez annyira nyomorult, ez az öngyarmatosítás, és ez a milyen Duna TV? Duna TV-n gyarmatosítjuk magunkat, ilyen rosszul. Úgy gondolod, hogy a 140 milliárdban nagyon sok jó műsort ki lehetne hozni? Ura, még milyen műsorok lehetnének? Olyan új ötleteket lehetne megcsinálni, a zseniális műsorokat lehetne csinálni, de nem, mert muszáj az, hogy valaki arról énekeljen, hogy a Isten adott neki egy gyerek, akinek ő örök hűséget fogadhat. Ez már tényleg ilyen kicsit Twilight-os, az örök hűség fogadása meg nem született gyerekeknek, nem? Új családot hoztál létre, ó, Istenem! Ez nem ér 140 milliárdot? Szürcsölöm a BKV. Jó számok ezek, na, én jobb, mint amiket én írtam. Belegondolva, tényleg most a 140 milliárdból csak 1 milliárdot megkapnánk, annyi rohadt jó műsort lehetne ebből kihozni, hogy... Egy milliárd forint, szűz Jézus anyád, Krisztusom! Egy milliárd, tudjátok mennyi pénz, hogy milliárd forint? 140-ből működnek, de csak ez a műsor fél millió, 500 millió forint. És azt mondanám, hogy leszarom a díszletet, legyen a liszében, nem tudom, az Akvában, vagy valahol. Ja. És akkor ott lenne egy normális zsűri, akiknek nem viszét irgalmattan pénzek kellene kitömbe, nem tudom, hogy itt mennyit kapnak. Állítólag ugye a liszében az ilyen kertévés műsorokban ott a zsűri az normális lóvét kap, és akkor lehetne válogatni nagyon sok fellépő közül, és akkor lehetne sok előválogató élőben, helyszíneken emberek elmehetnének ott itt tapsol, hatnának, szavazhatnának. Sok mindent lehetne. Azt a rohadt, és tök jó számokat írhat. Így van ez az ország, hogy ebből a sok pénzből sok dolgot lehetne csinálni, csak hát látjuk, hogy mi történik. Mi lesz belőle? Hát, mi lesz belőle? Irodaházak. Már ezén a Bosnyák téren is felhúzták az új irodaházakat. Nagyon örülök. Végre basszus. Végre csak már vegye meg az állam azokat, hogy már elegem van, már vegyük már. Ja, nem azért csináltam, hogy rám rohadjon. Faszomban, már mi más csinálnánk abban a 700 milliárdból még a végén? Ezért dalt. Még egyet idén? Nem hiányzik, senkinek se hiányzik. Még évdel a kettő. Nézzük a fontos dolgokat a médiában. Mi történik Nagy István miniszter TikTokján? Mi a különbség a nagyüzemi és a háztáji termék között? Várjál. Szerinted melyik a jó csirkelálme? A bal oldali a jó, nem? A bal oldali a jó. De mindegy, nem is annyira ez a lényeg, hanem nézd csak meg a kommenteket. Benő Motoros azt írja, hogy több milliós fizetésekből nem telik gondolkodni? Ugye korrupt hitványa. Erre... Nagy Istvánc felidegesítette magát. Erre Nagy Istvánc azt mondta, hogy ismersz? Tudsz bármit rólam első kézből? Akkor hogy mersz ilyet írni? Én különösen odafigyelt, hogy a space-eket kihagyja a kérdőjelek előtt, és akkor utána folytatódik még ez a Csörte Ádám. Igen? Na vajon mi nem igaz? Több milliós miniszteri fizetés, vagy az, hogy Európai Unió első korrupt kormány és emberei? Hát a Bernő sem olyan jól fogalmaz, de igen, megválaszolja Nagy Istvánc. Doktor, egyik sem. Gátlástalanul hazudozik ez a Fidesz arca. Nagy István fizetése 19-es adat, 1,98 millió forint, plusz autóhasználat, kafetéria, lakás, juttatás, stb. Nyilván te többet keres ennél, Nagy István. Mennyi? 2000? Azóta már, fú, már sokszorosára emelti. Jó, úgyhogy jól emlékszem, országgyűlési képviselő is. És akkor erre Nagy István azt mondja, hogy ha majd más lesz a miniszter, neki kevesebb lesz a fizetése? Tehát ugye nem ez a kérdés, dr. Nagy István, és igen, országgyűlési képviselő, mellette agrárminiszter, tehát azért nem olyan rossz az a fizu. Mennyi a képviselő fizetése? Hát mondjuk 1,7 valami ilyesmi körül van, és akkor hozzá még a miniszteri fizetés, ez mondjuk nem tudjuk. Ugye én nem néztem utána pontosan, de nagyságrendileg mondjuk akkor egy ilyen 4 millió bruttó. Szóval egy ilyen bruttó 6 körül azért elrak. És akkor ez csak a hivatalos. Az a 2 milliárdos csalás, amivel gyanúsítják az Agrárminisztérium egyes munkatársait, és amiben dr. Nagy István miniszter urat is próbálják kihallgatni, csak nem mindig jelenik meg a bíróságon, mert más dolga is van. Na igen, ugye? Mondjuk ilyen videókat. Ez egy teljesen más kérdés, Ádám. Nem tudom, hogy hozod, hogy kerül ez ide, a 2 milliárdos. Valahogy mindenkinek van valami vaj a füle mögött. Az, tehát itt arról van szó, hogy ha majd más lesz a miniszter, neki kevesebb lesz a fizetés, ezt kérdezi dr. Nagy István, csak a kérdés nem ez volt, hanem hogy milliókat visz haza, és ez igaz. Ez minek ez kártagadni? Meg miért vitatkozik kommentekben a miniszter? Meg nem is a ez... miniszter TikTokon, ez amúgy februári videó, de nem mint hogyha most valami nagyon friss dologról számolnánk be, de akkor se értem, de, hogy volt erre ideje. Nem is ez a baj a miniszterekkel, hogy most talán aztán kereshetnek 6 milliót, hogyha láthatóan épülne az ország. Ja, ja. Meg nem lopnának még el minden mást mellé. Meg én nem értem a Nagy Istvánnak, miért van erre szüksége. Ott van előtte a szakmaiság, megmondja, hogy melyik csirkelába jó. És akkor ezen kell vitatkozni, hogy most akkor mennyit keres? Méltatlan dolgok ezek a kommentekbe vitatkozások, én azt gondolom. Hát nem miniszterhez méltó. Tehát az más kérdés, hogy mondjuk Magyar Péter miért csinálja ezt, mert neki nincsen egy ilyen média konglomerátuma, ami át tudja adni az üzeneteket, amit a Nagy István nagyon jól használhatna. Na mindegy. Meg nem tudom. Tehát, hogyha Magyar Péter egy random kommentelőkkel kezd el vitatkozni, akkor azt ugyanúgy méltatlannak találom. De még csinálja? A random kommentelőkkel vitatkozást. Tehát, ha csinálja, az nem egy jó üzenet szerintem. Tegnap viszont emberek, úgy látom, hogy ugye a dal döntőjére próbáltak menni, valószínűleg. Igen, mert 29-én volt, mint tudjuk, mikor volt a dal döntő. Szóval Hatházi Ákos egyedül elfoglalta a hidat, senkit se érdekelt, itt mutatjuk az embereket, akiket ez nem érdekelt, meghallgathattuk a tévében, az M1-en, hogy ez, tehát itt senki nem volt kín. Amúgy én nézegettem ugyanazzal a weboldalon, amivel a Deák Dani ugye 1000 embereket szokott mérni, ott alsó hangon 5000-et sikerült nekem kalkulálni, hát aztán ki tudja, lehet, hogy sokkal kevesebben voltak. 24 jó képeket csinált. Ja. Hoppá. Hoppá. Úgy látom, kormányinfo is volt. Nézzenek oda a Pankotai Lili, hát majd a Deák Dani valamit reagál rá. Szóval embereket ezen a héten is érdekelte, hogy a gyülekezési jogukat próbálja a kormányzat visszavágni. Amúgy a szólásszabadság jogát is, azzal, hogy a drogról hogy lehet beszélni, és hogy nem lehet beszélni, én szerintem. Úgyhogy még utána ismét volt más vonulás, még le lett zárva a Szabadsághíd is. Láthatjátok, hogy aki esetleg jövő héten is kimenne, az nem egyedül fogott áldogálni. Hopp, valaki a trombitál. Ő ugyanaz? Igen. Aki múltkor? Igen. Feltűnési viszketegséges? Az. Ez nehéz magyarázni amúgy, nem? De hát nem volt elég, hogy múltkor újra kellett éleszteni? Ezek az extrém sportolók. Ja, és hogyha jól sejtem, ez lesz jövő héten is. Ugyancsak. Igen, és 24 órásat hirdettek meg. Keddenként folytatódik a buli. Kivéve, ha holnap visszavonják a törvényt, azt írja a Hatázia, igen. Hát persze, hiszen hogyha nem lesz ez a jogszabály, akkor természetesen nem ez a tüntetés, ez okafogyottá válik. Ezt így meg tudja oldani a Fidesz. Majd meglátjuk, hogy megoldja-e. Hogyha érdekel titeket, akkor menjetek ki, álljatok ki a szabadságjogaitokért. Amúgy, hogyha egy-két ember néz engem ott, akkor is érdemes neki menni. Még a Marci is megdicsérte a beszédeket, sokkal inkább arra buzdítottak. Például pont a Lengyel Tamás volt azt mondom, aki arra buzdított, hogy menjen el mindenki szavazni. Ezzel csak egyetérteni tudok, mindenki menjen el szavazni. Mindenki menjen ki egy tüntetésre, hogyha olyan dologért tüntetnek, ami mellett úgy érzi, hogy ki tud állni. Nem is kell ettől annyival többet várni, mint az, hogy lássa ebből a hatalom, hogy az embereket érdekli az, hogy mi történik velük. És megnézhetjük a Deák Daninak az elemzését erről, Ádám, hogyha érdekel. Én fontosnak tartom, mert azért egy ilyen bennfentes elemző, egy ilyen sokat látott szakértő. Igen, de most már csak ilyen reakcióvideókat csinál. A hatalom a gyermekeket maguk elé állítva lépte át a határt, ahol már nem hibrid rezsimről kell beszélnünk, hanem diktatúráról. Eddig érdekel. Tovább mehetünk? Hallgass meg az érveket, nagyon jó dolgokat mond Deák Dániel Reaction Channelje. Nem akarom. Pankotai Lili szerint már diktatúra van Magyarországon. Ez volt a lényeg. Egyedül, amúgy, ugyebár, tehát nem arról van szó, hogy itt a gyülekezési jogokat próbálják visszavágni, hanem az, hogy most, tehát, hogy ezen kell vitatkozni, ez akkor most diktatúra vagy hibrid rezsim. Hallgassuk meg Deák Dani szakértelmét. Örömmel láttam, hogy tavaly végre sikerült megszerezned az érettségét. Nagyon fontos, nagyon fontos egy kis személyes és Deák Dánieltől. Nagyon örülünk egy kis személyeskedésnek. Mindenki beszéljen erről, hogy akkor hogy néz ki a másik, hogy akkor mit sikerült neki, mit nem. Nagyon kedves, kellemes. Hát igen. Most már megvan az érettsége, úgyhogy már nehéz lesz leszavazni a Fideszre. De... nehéz ez Deák Daninak ezzel meggyőzni az érvelésével. Még ezek szerint van néhány hiányosságod. Elárulom neked, hogyha valóban diktatúra lenne, akkor nem tüntethetnél, de még csak a véleményedet sem mondhatnád el. Deák Dániel, micsoda szervilis hozzáadást mutat itt benne a munkássága során. Micsoda újdonság. Ki mehetsz tüntetni, tehát minden rendben van az országban. Azért van megsértődve, mert nemrég tényleg volt egy műsor, amiben eléggé feladt a leckét. Az Dániel. Régen volt amúgy. Régen volt, csak most újra felszínre került, igen? Mert volt belőle egy válogatás, hogy Pankotai Lili folyamatosan itt helyre teszi a Deák Danit, és akkor Deák Dani elcsithodik, elkushadik. Nem sikerül ezeket a remek érveit egyedül elmondani egy kamerába, aztán utána összevágják úgy, hogy fogyasztható legyen nagyjából, hanem ott élőben meg kellett beszélni a Pankotai Lilivel, csak akkor hát még nem volt meg az érettségie, de így is sikerült szegény Deák Danit ott egy kicsit leiskoláznia. Nyilván ez a Deák Dani vitatkozna, De a helyszínen azért nagyon nem sikerült neki. De van egy kérdésem. Romániában és Franciaországban is... Nagyon jó! Beszéljünk Romániáról és Franciaországról. Mondták a legnépszerűbb elnökjelölteknek, hogy elinduljanak a választáson. Szerinted az a demokrácia? Oké. Tehát akkor nem hallottunk semmit Deák Dánieltől arról. Akkor most az jó, az, hogy a gyerekek nehogy meglássanak valami olyat, ami esetleg nem tetszik Orbán Viktornak, vagy ami, tehát az, hogy van egy ilyen nagyon kisebbség, aki nagyon hangos, amiatt mindenki számára be kell tiltani ott a Pride-ot, hogy akkor azt ne lehessen kimenni, és akkor, de nem csak a Pride, hanem mellette ott van az, hogy erre hivatkozva bármilyen tüntetésbe lehessen tiltani. Deák Dani nem látja, hogy ezzel vissza lehetne élni. Deák Dani azt látja, hogy Romániában van egy elnökjelölt, aki amúgy 5 titkosszolgálat külön egymástól függetlenül megállapította, hogy külföldi befolyás alatt állt a kampánya. Ezt amúgy jogi problémákra hivatkozva kitiltják a versenyből. Ez az, ami hát amúgy teg érdekes precedens, én ezt aláírom. Ez nem a legjobb hír, de ez a világunkban zajló hibrid háborúnak gyakorlatilag egy következménye, hogy ilyen dolgok megtörténnek. Az, hogy a Le Pen nem tudott elszámolni normálisan a kampányfinanszírozással. Ez a fontos Magyarországon ma, az, hogy nem biztos, hogy majd kimehetsz tüntetni, meg amúgy a rendőrség amúgy betiltja ezt a tüntetést, és aztán a kúriának kell úgy dönteni, ahogy amúgy lehetne tüntetni ugye még egy héttel előtte. Ezekkel semmi probléma nincs. Beszéljünk inkább azokról. Miért nem beszélünk arról, hogy amúgy Finnországban milyen az oktatási rendszer, Deák Dani, akkor miért nem arról beszélünk? Hogy az a finn oktatási rendszer az mennyivel jobb? Miért nem arról beszélni? Nem, esetleg lehetne arról beszélni. Miért nem lehet arról beszélni, azért, hogy... Azért, mert nem azért fizetik azért. Vagy úgy. Szóval én se értek egyet Pankotai Lilivel, hogy itt diktatúra lenne, de az, hogy Deák Dani egy mekkora szélhámos, elterelte a szót rögtön minden lényegi kérdésről. Érdemes a Deák Danit hallgatni. Nagyon érdemes. Annak, aki nem szeretne semmiről se informálódni, és semmiben sem semmi érdemi dolgot hallani, annak mindenképp érdemes a Deák Danit hallgatnia. Mondjuk ez már kiderült az elmúlt pár év alatt. És mi történt a tüntetésen? A Puzsért pofán verték. Anarcho-feminista zászlóval találták Állam Puzsér Robertet. Állam verték. Milyen az anarcho-feminista zászló amúgy? Miből ismerem fel? Várjál, ezt nem tudom. Lila-fekete. Lila-fekete? Keresztbe. Pedig itt kimész egy tüntetésre, közösen kiálltok egy érdekért, nem gondolnám, hogy ott ez helyén való dolog. Amúgy sem. Mint elmondta Puzsér Robert, volt egy személy a tüntetésen, egy 20 éves férfi, aki a zászló rúdjával állon döfte. Mire... nő volt. A feminista miatt gondol. Hát ugye, férfiak is lehetnek feministák. Mire az elkövetőt bevitték... Feministák is? Igen. Jó. Őt pedig szintén a Gyorskocsi utcába szállítják tanúvallomást tenni. Amikor negyed hét után nem sokkal beszéltünk, épp a rendőrautóban ült, hozzátette, a sérülése nem súlyos, vérzés nem tapasztalt. Azt mondja, hogy ami igazán bizarr az esetben, az az, hogy egy anarcho-feminista zászlóval találtak állon. Na erre nem számítottam. Robi, ez mindig ott van, ahol a baj. Hát nem tudom. Voltak a feministákkal vitái a Robinak, úgyhogy lehet, hogy valaki. Úgy valaki meglátta, hogy ott a Robi, nagyon pofán vágom. Ez jól megtanulja, hogy jobban szeresse a feminizmust. Vagy nem tudom, mi volt. Meggyőzöm az igazamról. Igen. Ahogy láttam a Fideszes harcosok klubjában, azon a szinten. Ja. De akkor úgy tűnik, hogy legalább a Robinak semmi baja nincsen. Robit mindenki meg akarja verni. De legalábbis már több, ez már a második atrocitás, ami éri. Az elmúlt egy évben. Az M4 számol be egyben arról, hogy rengeteg gumibotot, tomfát és bilincset vásárolnak az állami szervek. Kell a rendőröknek, nem? Mondjuk rendőrök is kellenének. De nem az, érted, hogy majdnem 100%-os a feltöltöttség, hiszen az üres pozíciókat törölték. Jogos. Minden rendben. Akkor igazából egy rendőr is lehetne az egész országban. Az 100%-os lehetne a feltöltöttség, ha csak az az egy álláshely van. Szóval arról számolt be az M4, hogy mennyi mindent kell beszereznie most a rendőrségnek, mindenféle bilincseket, gumibotokat. Biztosan akkor itt most a tüntetések kapcsán, most már készülődés megy a jövő évre. Gondolod? Van egy frissítés is, a belügyminisztériumtól arról érdeklődtünk, volt-e már példa arra, hogy ilyen nagy mennyiségben rendőrbotokat és bilincseket vásárolnak, illetve van-e ennek köze ahhoz, hogy a 26-os választások előtti évben járunk. Kérdésünkre az Országos Rendőrfőkapitányság válaszolt, azt közölték, hogy az érintett közbeszerzés keretszerződésre vonatkozik, vagyis a rendelkezésre álló keretből akkora összeget hív le a rendőrség, amennyi eszközre éppen szükségük van. Hozzátették, a műanyag használat nélkül is amortizálódik, még egy kényszerítő eszköz akár a kiképzés során is kophat. Hosszú távú használattal pedig állagromlással jár, szóval ez csak így minden a szokásos módon történik. Na megint a lipsik összeesküvést látnak mindenfelé. Igen. Ez arra van, hogy megvédjen titeket ez a sok gumimot. Amúgy alapvetően igen. Alapesetben igen. Igen. Meglátjuk majd. 15.500 rendőrbot. Van annyi rendőr összesen egyáltalán Magyarországon? 65.000 bilincsre kötnek szerződést. Hát... Jó, nem baj, hogyha vannak. Akkor egy gumibotra hány bilincs jut, ugye? 4? Igen. Jó. Az jó. Hát most már ezt is tudjátok. Jó, van ez így. Orbán szupertitkos szolgálta listát készít a civilekről és a médiáról. Ez még a Panyi Szabolcsnak volt egy korábbi Facebook posztja, és akkor erre gondoltam, hogy ezt még ha már ugye nem mondtuk el. Hát a listán ott vagyunk mi is például, hogyha arra a listára gondol, vagy egy másik lista egy is. Másik. Nem sokkal a poloskázós beszéd előtt Orbán Viktor szupertitkos szolgálta, a Nemzeti Információs Központ arra kapott utasítást, hogy készítsen jelentést és állítson össze egy listát azokról a magyar médiaorgánumokról és civil szervezetekről, melyek az elmúlt évtizedben kaptak valamiféle külföldi támogatást. Erről az utasításról több kormánnyal kapcsolatban álló forrás számolt be neki, Panyi Szabolcsnak. Ez más, mint amikor a szuverenitásvédelmi hivatal nézelődik. De mégis nagyon hasonló. Mi van a nagy takarításra, az húsvétra ígérték? Húsvét jön? Hát jön. Mondjuk itt igen, most nehéz azt mondani, hogy itt valószínűleg, ha akarnak holnap, kitalálják a törvényt, holnap utána átnyomják, szóval nem kell sietni, amilyen tempóba tudnak törvényt hozni amúgy. Kérdés, hogy próbáltak minél radikálisabb hangokat megütni, és aztán nem lesz semmi, vagy még készülnek valamire, amit majd egy hirtelen... De láthatjuk, hogy már a radikális hang megütéséből is lett valami, ez a szupercsapat. De hát az a hosszú évek kitartó munkája volt amúgy, ez a szupercsapat. Igen, de érdekes, hogy mégis most éred be. Hát egy most vannak a tisztások azután... az utcán feltűnő helyeken. Hát... Oké, de a választásoknál például nem voltak ilyenek, az európai parlamenti választásoknál. Legalábbis ilyen mennyiségben biztosan nem. Hát lehet, hogy voltak, politikusok biztosan a Tisza azt felveszik, ezt kommunikálja konzisztensen. Valószínűleg régen is voltak atrocitások, de most ezt minden gyűlöletet a Magyar Péter felé irányítanak. És valószínűleg több is van. Én ezt állítom, hogy úgy tűnik, mintha több lenne. Érdekes módon Orbán Viktor dehumanizáló beszéde után, ahol poloskáknak nevezte állampolgártársainkat, magyar embereket, amit ugye ő azóta bátran tagad, és bátran és konzekvensen azt mondja, hogy ez nem úgy történt, ahogy ő mondta, és ebben segítségére van hű cimborája. Egész rohadt ner. Igen, annak ugye részeként a köztársasági elnök. Igen, elképesztő, hogy már ott tartunk, hogy nem az, hogy valaki valamit állítunk, hogy figyelj, Orbán ezt mondta az zárt ajtók mögött és letagadja, hanem egy ünnepi beszédben, élőben közvetített ünnepi beszédben mond egy dolgot, és azt tagadja le. Igen, de elmondta a Súlyog Tamás, a köztársasági elnök úr, aki a nemzet egységét testesíti meg, hogy nem ez a baj, hanem hogy Magyar Péter egy magánbeszélgetésben azt mondta, hogy büdös a szája némely embereknek. Igen, véleményes. Izzadtak. Az, hogy egy újságíró a saját Facebook bejegyzésében azt mondta egy köztársasági elnökre, hogy egy szatyorfing. Rex-Hagyorfin. Ez egy kicsit durvább, azért érezzük, mint az, hogy a miniszterelnök az állami március 15-i ünnepi megemlékezésen azt mondja, hogy az ország egyes állampolgárai kitakarítandó poloskák. Tehát azért érezzük, hogy melyik a nagyobb súlyuk. Nehogy aztán valaki még valami csúnyábbat mondjon az államfő úrra, hogy egy szatyorfing, és akkor még a végén ugye arról kell akkor még sokkal inkább beszélnünk, mint arról, hogy a miniszterelnök ki akar takarítani embereket az országból. És hogy áll a Tisza? Amúgy azt el akartam mondani, hogy jó a tüntetés is, de hogy szerintem mondjuk, ha a Tiszáról beszélünk, akkor csak ami mondjuk tegnap a hány helyszínen voltak, csak az a, nem tudom, 5 helyszín nyomnak naponta? Szerintem változó. Ez szerintem legalább olyan hasznos volt, mint az a tüntetés, csak az aznapi. Az, hogy mindenféle vidéki helyszínre eljutnak, rengeteg embert megmozgatnak vidéken. Most már azt hiszem, a Ruszin-Szentdi Romulus is külön, ő is járja az országot. Ez legalább csak egy napi munkájuk olyan hasznos, mint ezek a tüntetések, amik ugyanúgy jók, de hogy szerintem az, hogy így országosan mozgassák meg az embereket, azt szerintem az nagyon fontos dolog. Most nem a Fidesz-KDNP országjárásával. De az is fontos, csak az a baj a Fidesz-KDNP országjárásával, hogy titkos. Nem lehet tudni, hogy hol lesznek. Pedig menne az ember, ugye, meghallgatnám. Figyelj, hogyha ahol lakom, eljönne a Magyar Péter, meghallgatnám, tudnám, hogy jön az Orbán Viktor, arra is kimenek meghallgatni. Csak ugye az Orbán Viktor már csak utólag tudod, hogy ott jár. Kivéve, hogyha fidelitásos vagy, vagy párttag. De mit hazudik nekünk az ÁVEC? Az, hogy a Tisza stabilizálta a vezető pozícióját a pártok között. Ja, várja, de hát a Dák Dani szakértő oldalán olvastam, hogy akkor ez most igaz, vagy nem igaz. Márciusra 13 000-re, a Fidesz 100 000-re tudta növelni a szavazótáborát, mondjuk az elképesztő nekem, hogy a Fidesz hogy tudja meg bármit növelni, de oké. Hát egy nagyot esett mozgósítás, vissza, igen. Az is. Tisza 29, Fidesz 26%-on áll, DK 6%-os. Itt az ábrán a világos szín az a korábbi adat, a kék szín pedig az újabb adat. Igen, a Fidesz 24-ről 26-ra, a Tisza pedig 26-ról 29%-ra emelkedett a teljes MSZP népesség tekintetében. És a Nincs pártja, az viszont elég nagyot csökkent. Hoppá. Itt a Kutyapártot 3%-ra taksálják. Hát ugye század végnél azért mindig jellemzően inkább 9-10% körül van a DK, a Mi Hazánk és a Kutyapárt is. Momentum 2%. MSZP 1. Ezek érdekesek. Szóval, hogy még lenne egy. Tisza nagyot nőtt amúgy. Meg a DK. Igen, ez a kis érdekről, hogy DK 6%-on van. Ez akkor a Gyurcsány országjárás sem, miért csak 2-3 ember van ott? Mert az összeadódik. Biztos nagyon nehéz, vagy nagyon drága lenne egy olyan felmérés, de megnéznek egy olyat, hogy minden választókerületet külön lemérnek, de az választókerületenként nem tudom, 1000 ember kell egy ilyen mérés, lehet, annyi nem kell. És abból már ki lehet számolni, hogy konkrétan hogy tevődne össze most a parlament. De hát ez tényleg nagyon sok. Nagyon drága lenne egy ilyen felmérés, de érdekelne amúgy. Mert ez ilyen országos oké, de hogy választókerületenként ki most hogy áll egy-egy választókerületben, azt valószínűleg Fidesz le tudja mérni, de azt nem fogja nekünk elmondani. Mondjuk lehet abból következtetni, hogy mennyire megvadultak mostanában a Fidesznél, hogy épp nem olyan jókat mérnek. Hát igen, és van még egy mérés, vagy hát legalábbis egy része ennek a mérésnek, mégpedig az, hogy különböző társadalmi csoportokba is nézték ezeket, és ezt most publikálta az ÁVEC. A Tisza párt és a Fidesz-KDNP támogatottságát mérték különböző csoportokban. Itt a DK sajnos nem fért be. Tehát itt is 2024. október és 2025. márciusa a két időpont. Az aktív munkavállalók körében a Tisza pártnak megnövekedett például. Nem is kevéssel. 7%-kal megemelkedett a támogatottsága, ami hát nyilvánvalóan azért, vagy annak lehet köszönhető, hogy ugye megsértette őket. A Magyar Péter múltkor mondta, hogy ja, a munkavállalók. Hogy vidéken nincsen rendes munka, vagy mi volt. A Fidesz eléggé, legalább tudta tartani ezt a 22-t. Igen. A nyugdíjasoknál mindketten majdnem ugyanannyival növeltek, 15-35-ről 20-39-re emelkedett, úgy tűnik csökkennek a inaktív nyugdíjasok, politikailag inaktív. Igen, de még mindig kétszer annyi fideszes nyugdíjas van, mint aki mondjuk a Tiszára szavaz, az azért, hát nem tudom, nem meglepő. Nyilván nyugdíjasként már egyre nehezebben vált az ember. A nyugdíjasok elméletileg több idő még mondjuk. Még meggyőzik őket? Hát meggyőzik, vagy hogy hajlandóak változtatni azon, hogy mi a párt preferenciájuk, de ilyen szinten az idő az lehet, hogy az, hogy még egy év van, az a Tiszának magának kedvez. Én nem tudom, én nem vagyok elemző, de én úgy gondolom, hogy mondjuk 2010-ben azért nem feltétlenül a nyugdíjasok szavazatával lett meg ez a kétharmad. Nagyon sok nyugdíjas maradtam úgy ugye az MSZP pártján, vagy később a DK-nál is nagyon sok idős embert lehetett látni, vagy idős honfitársunkat. Viszont valószínűleg ugye a hatalmon lévő pártok könnyedén tudják megszerettetni magukat a nyugdíjasokkal. Hát azzal, is. Hogy megmutatják, hogy mondjuk nem fogják elvenni a, nem tudom, a nyugdíjukat. Hát riaszgatják őket. Riaszgatják őket propagandával tömni őket. Sok embert tudnak riaszgatni, meg propagandával tömni. Ez azért mégis az utóbbi 15 évnek a sajátja, de szerintem úgy például nagyon sok ember nyugdíjas lett. Ez szerintem, ugye? Én szerintem. Már ahogy nem amilyen közel van az átlagkor Magyarországon a nyugdíjhoz. Igazából az aktív munkavállalók között is lehet, hogy vannak 80 évesen. Csak amúgy biztos, hogy vannak. Például a Fó nagy. Ja, mert a parlamentben ülnek. Nagy részük. Na igen, de mondom, szerintem ez sem érdemes elfeledni, hogy nagyon sok ember, aki az utóbbi 15 évben nyugdíjba ment, az mondjuk nagyon sokan voltak köztük, akik az átkos rendszert azért nem tartották egy jó világnak. Nyilván vannak, akik jónak is tartották, és akkor volt, aki emiatt lett mondjuk fideszes, volt, aki pont amiatt lett már az utóbbi években fideszes, mert jónak tartotta a Kádár rendszert. És észrevette, hogy most is hall guruló dollárokról, úgyhogy akkor ez még se olyan rossz, meg Amerika rossz, vagy hát most már jó, vagy nem tudom, mindegy, hát ez már összezavarja az ember. Szóval az viszont, hogy a nyugdíjasoknál még mindig ilyen nagy a Fidesznek az előnye, azon nem tudom mennyit segít az, hogy az inaktívaknál nagy a Tiszának az előnye. Ez jól hangzik, nem, hogy az inaktív, a politikailag inaktívaknál. De ez a politikailag inaktívak, mert itt a munkáról van szó. Akkor jó. A munkanélküliek? Hát igen, viszont de nincsenek azt nagyon írtál. Sokan, nem? Vagy a diákok azok? Én nem tudom, lehet, hogy a diákok. Jó, hát oké, akkor munka szempontjából inaktívak, néhány parlamenti képviselő. De ott tényleg nagyot nőtt a Tisza, nagyot csökkent a Fidesz. Hát nem úgy tűnik, hogy az idő az a Fidesz irányába viszi az embereket. Aztán lehet, hogy valami gazdasági csodát csinál a Fidesz, és akkor mindenki visszapártol, de hogy egyelőre nem úgy tűnik, hogy most életükben először tényleg kormányozni kéne ilyen válságszituációban, és nem annyira megy ez, nem annyira sikerül. És ezt most már az emberek a bőrükön érzik. Hát a tanulók gyermekükkel otthon lévő kismamák vannak például az inaktívak csoportjában. Hát ez, ja, érthető nyilván a diákok. Érthető, hogy miért próbálják a anyukákra célozni a Fidesz. Állami szféra, versenyszféra, ez is érdekes. Hát mindenhol nőtt a Tiszának a támogatottsága. Amúgy érdekes, állami önkormányzati szféra. A Csinyó testvérek nagy része is Tiszás? Csinyó testvéreink. Hát ez így most mi lesz így? Hát nem mondhatsák el. Értem, hogy a versenyszférában Tiszások, bár ott is furcsa, amikor növekszik a Fidesz, nem tudom mire föld, vagy mit csináltak annyira jól az elmúlt fél évben, amire növekedést kapnak. De hát a Mészáros csoportnál. Lehet. Hát valószínűleg, mint Csinyó, az önkormányzati vagy állami szférában igen különösen látod, hogy mennyire rohad a rendszer belülről, és valószínűleg ez nem segít a fideszességedben, hogy belülről látod, hogy ez a rendszer hogy működik. Úgyhogy valahol még érthető is, nem? Igen. Magyar Péter, amellett, hogy elmondta, hogy amit Hatházi is elmondott, az sejti, hogy a háttérben már megegyezett Orbán Viktor és a Matolcsi klán arról, hogy egy 120-130 milliárdot megtarthatnak majd a Szajréból, a többit pedig át kell adni a Tiborcz Mészáros tengelynek. Ezt állítja a Hathá, meg a Magyar Petya, hát majd meglátjuk, hogy akkor mi történik. Hogyha nem lesz gyorsan elszámoltatás, ezt mondják, akkor ezt lehet sejteni a háttérben. Na most ugyanebben az interjújában a Gulyás médiának, amit adott a Magyar Péter, ott mesélt arról, hogy Gáspár Győző nagyon jó, hogy most itt segít az ebrákkal a miniszterelnök úrnak, de hát, hogy tavaly még hozzájuk is bejelentkezett, hogy a színpadra esetek föl kéretűzhetne-e egy Tiszás rendezvényen. Igen, úgy látszik, hogy mindenhova meg kell tenni a téteket. Győzik, a miniszterelnökkel milyen rócsót nyom, mert hogy lehet, hogy ezzel titkot árulok el, és nem akarom bántani a művészről, de tavaly márciusban még hozzánk jelentkezett, hogy feljönne velünk a színpadra, csak mi nem éltünk ezzel a lehetőséggel, mondja Magyar Péter. Más kulturális nívót akar építeni a Tisza ezek szerint. Nem csapott le Győzikére? Tűnik nem csapott és a Győzikére. És úgy mesértődött a Győzik, hogy rögtön a Fidesz, legnagyobb fideszes lett. Válaszol, Győzike, nem tagadom, hogy beszéltem Magyar Péter úrral, de leszögezem, magánbeszélgetés volt két magánember között. Természetesen. Gondolom, két emberi lény beszélgetett, hogy ne. Egy biztos, hogy visszautasítom, hogy fellépésről lett volna szó. Fellépés? Győzike, itt elmagyarázza nekünk, hogy nem énekelni ment volna föl a színpadra. Ha nem, mit csinálni? Ez nem derül ki. De ez ki gondolta azt, hogy arról beszél a Magyar Péter, hogy Győzike fellépést akartak volna? Mi az a Győzike fellépés egyáltalán? Romantik? Ja, de az hát attól meg tud énekelni valamit, nem? Nem, vagy pont, hogy nem. Nem. Mi a Győzike? Régen se tudott. Akkor mit csinált? Hát szervezni tudott egy zenekart, amiben, mint nem a Kaszatibi. Vagy nem énekel? Hát, de nem tud, nem jól énekel. Hát, mondom, mint a Kaszatibi a Krisztálba. Szerez két embert, aki tud énekelni, és a Kaszatibi az énekelt, nem? De rosszul. Rosszul énekelt a Kaszatibi? Nem jó hangja a Kaszatibinek. Miért nem? Lehet, hogy jó. Valamire jó. Arra, hogy ki mondja, hogy megvedd a fogyasztó szereint. Challenge család, erre jó. Nyilvánvalóan a Kaszatibi mellett éneklő két embernek sokkal jobb hangja volt, mint ahogy a Győzike mellett éneklő két embernek is sokkal jobb hangja. Azt mondja, hogy egyrészt köztudottan kormánypárti vagyok, elköteleztem magam a Fidesz mellett, és ezt büszkén vállalom is. Jegyezzük ezt meg, hogyha mondjuk a Tisza nyerne, akkor nehogy azt mondtas, hogy ő mindig nagy Tisza pártos volt. De figyelj, az, hogy azt írja, hogy beszélt Magyar Péter úrral, ez már több tisztelet, mint a legtöbb fideszesben van, mert nem éppen mindenféle dehumanizáló dolgot mondanak Magyar Péterre, meg nem tudom minden, hogy szokott beszélni a Mentzer. Szóval, amikor a Győzike tisztelet tudom, mint a magyar miniszterek, meg kormánybiztosok, meg kommunikációs igazgatók, azért az sokat elmond. Hát igen, de amúgy egy évvel korábban ő már kim volt a békemeneten, ami nagy port kavart, ugye, hát annyira nagy port, hogy a Győzikéhez képest nagy port, na az akkor az 22-ben volt. Azt és annyira nem az ő feladat a szervezés, hogy sokszor azt sem tudom, milyen koncertre, rendezvényre megyek. Feleszmely, és ott van a békemenet első sorában. Arra nem tudja, valaki leszervezte neki. Bruti azt mondja, hogy Debrecenben nem engedték fellépni a Voke Egyetértés Művelődési Központban. Tóth Imre egyéni vállalkozó, szeretném kibérelni a termünket stand-up előadás céljából. Azt a választ kaptam, hogy nem, mert hogy műsoraink összeállításánál ügyelünk arra, hogy azok elkerüljék azokat a témákat vagy nézőpontokat, amelyek megosztó vagy politikailag érzékeny tartalmakkal járhatnak. Válaszokat adták úgy, hogy már tisztában voltak vele, hogy nem politikai jellegű a Brutinak a műsora, mert már volt ott egyszer, és hogy telefonon is egyeztetett a munkatársakat a Vokéban, és akkor ők pedig elmondták, hogy nagy a nyomás rajtuk Debrecen városának vezetésének részéről. Rájuk aztán ne haragudjak, majd jöjjek vissza a 26-os választások után, és meglátjuk. Jézus Krisztusom. És bárcsak egy, azt mondhatnánk, hogy ez egyedi eset, de hát ugye látjuk is azt is, hogy Edina egy csomó helyen nem léphet föl. Mi is próbáljuk szervezni az idei Cérnagyár turnét, és hát... nem olyan egyszerű ez, mint gondolnátok. Ja, és hát természetesen a polgármester és a Voke is tagadja, hogy ilyen politikai nyomás lenne. Akkor miért nem kifizetni a helyet, megtölteni, akkor mit izélne? Ez nagyon furcsa nekem, hogy nyilván nem mindenkinek adják ki, de nem az a dolguk, hogy itt ők megmondják, hogy itt a városiak szeretnék megnézni, akkor most mit izélne a hely, hogy most épp az előadás milyen lesz benne? Hogyha nem izél kecskéket áldoznak a színpadon, akkor mit szólnak bele? Ők csak a helyszínt biztosítják. Meg az, hogy egy stand-up est azért ott nem történnek olyan elképesztő kemény dolgok. Meg főleg úgy, hogy már volt. Szóval valószínűleg tudnának róla az emberek, hogyha a Bruti az igen kecskét áldozna, vagy nagy Isten ugye a faszát pörgetné valaki a színpadon, bár akkor ugye rögtön mehetne akkor egy kereskedelmi tévének. Az biztos. De azt írja Pap László, bogármester úr, kedves Bruti, akár ügyes húzásnak is tekinthetném, hogy a Debrecen városvezetést hívott segítségül egy ütős reklámhoz, azt állítva, hogy akadályozunk abban, hogy fellép Debrecenben. Nos, nagy tisztelettel jelzem neked, hogy eszünk ágában sincs. A legutóbbi február 1-i előadásodon is nagyon jól szórakoztunk. Tudod, amikor a gyomorpanszaidra tekintettel ott hagytad a közönséget. Sok hasonló színvonalú előadást kívánok neked, sok sikert a Vokéban, és kérlek, figyelj a pocidra, nehogy a keleténél előbb érjen véget az előadás. Tisztelettel, Pap László. Mekkora büdös tróger hozzáállás ez egy politikustól. Mint hogyha csak azzal csesztetnél valakit, aki valamit megfogalmoz egy politikai hozzászólást, amivel nem értesz egyet, és azt mondanád, hogy ideérettségiztél már? Na hát, ez a Pap László, ez micsoda politikus, micsoda remek polgári értékrend szerint élő politikus, aki oda szurkál az embernek. Na hát, Pap László. És neki is van, nézd meg, hol rohadt életbe. Neki is van címere. Miért kell minden politikusnak egy ilyen címe? Logo. Nincs, most már oda kell nekünk is rakni valamit. Kedves polgármester úr, válaszol Bruti, aki Magyarországon él, az tudja, hogy mennek a dolgok a Fidesz rendszer alatt, és sajnos újra meg kell tanulnunk a sorok között olvasni. Azt hittem 89-ben ennek örökre vége lesz. Ti tagadtok, hisz tudjátok, hogy válhatatlan lenne letiltani egy humoristát. A Voke csak telefonba meri elmondani, miért nem léphetek fel, aztán ők is vehemensen cáfolnak. A történet vége, hogy Bruti nem léphet fel. De nem csak rólam van szó, nem találnak helyet Kéri Lászlónak, nem talál helyet egy Tisza-sziget, ha egy nagyobb találkozót akar. Tudjuk, ti nem hallgattatnátok el senkit. Ez április 1-én még viccesebb. Az emberek ezt végignézik, aztán elteszik arra a polcra, ahova ők gondolják. Igen, jövő áprilisban el lehet tenni. Amúgy elképesztő. Csak hogy én úgy szégyelném magam, hogyha a polgármesterem így nyilatkozna. Így szégyellem magam, amikor a miniszterelnököm vagy a valamelyik miniszterem így nyilatkozik. Édes Isten, és ez a személyeskedés, tényleg micsoda tróger. Remélem, mi mehetünk Debrecenbe. Csinálni kéne egy KFT-t, hogy nem tudom, bűvész KFT, és akkor azzal foglalni... Pannon Trans 2000. Igen, és azzal foglalni a helyeket, és aztán meg azt mondjuk, hogy Orbán Viktor rossz, és já, micsoda, ne! Azonnal vigyétek őket innen! Példátlan vádak Nagy Ervin ellen alig bírták röhögés nélkül elmondani. Kiborult ez a stúdióban. Április első cikk, és tudod, miről szól? Az egyik sortunkról, ami nem is a mi sortunk, mert szerintem nekünk is volt belőle sort. Ez egy random embert megcsinálta belőle? Igen, de úgy, hogy jól van ez így, beszél erről, de ez több hónapja történt. Tudod, amikor a Palaverben arról beszéltek, hogy a lovat verte az Ervin, abból van most egy cikk áprilisban. Nagy arról, Ervin hogy lóverő? Mi beszéltünk arról, hogy valaki a Palaverben valamit beszélt a Nagy Ervinről, és ez megtörtént 3 hónapja, erről van egy cikk most áprilisban. Én ezt nem értem, ezt a promóciót. A jól van ez így elnevezési YouTube csatornához elért egy olyan videó, amelyben Nagy Ervinnel szemben fogalmazott éles kritikát egy betelefonáló. Éppen hallgattam a kocsit. Igen. Nagy Ervin lóverő? Tették fel a kérdést. A jól van ez így, a srácok. A nézői visszajelzés természetesen más problémát is felvet. Mi történik akkor egy vászon egy gyilkost alakít egy színész, akinek ugyebár az a munka, hogy bármilyen ráosztott szerepet átélése hitelesen nagyon elő. Jelen esetben ez szemmel láthatóan jól sikerült. Nézd, jól sikerült a linknek az elhelyezése jelen esetben. Hát ez nem annyira sikerült. Mi? És akkor erről a kiborulásunkról nem is írnak a cikkben? De itt van egy TikTok videó. Na mindegy, érdekes, hogy igen, ilyen cikkek jelennek meg. A szegény Nagy Ervin. Behoztuk a mainstreambe, hogy a Nagy Ervin egy lóverő. Benyújtották a parlament elé a törvénymódosítást, amit a magyar állampolgárság felfüggesztéséről szól, és meghosszabbítaná a kormány a háborús vészhelyzetet, ugye a béke első évében. Nem azt mondta Orbán, hogy már mit háborús úszítás? Igen, mert a Szijjártó is azt mondta, hogy mi ez, hogy minek kéne 72 órás kajat pak otthonra. Amikor van 72 napos is, de hogy a háború meg nincsen. Nincsen. Úgyhogy teljesen mindegy, hogy van-e vagy nincs, nem kell. De akkor miért van háborús fejszedet? Ez nehéz most. Azért, hogy ne legyen háború, béke legyen. Nem akarnak béke vészhelyzetet bevezetni? Mi? Olyan jó lenne egyszerűen nem vészhelyzetbe jönni. Vészhelyzet van, mert béke van. Állandóan vészhelyzet béke van. Vészhelyzet. Szegény gyerekeim csak vészhelyzetben éltek. Nem lenne jó most már egy nem vészhelyzet? Egy kis életüket vészhelyzetben tölti. Hát de tényleg, mióta van vészhelyzet? Már lassan... 2020 óta van. Nem volt már előtte is? De előtte a migrációs helyzetre tekintette. Hát akkor ez nem 2020. Vagy volt olyan veszélyhelyzet van, és a vészhelyzet volt? Már lassan felnő egy generáció vészhelyzetben, meg veszélyhelyzetben. Rossz hír! Non-stop vész és veszélyhelyzet van. Épp ami kell. Van különbség? Lehet egyszerre kettő? És melyiktől féljek jobban? Melyiktől legyen gyomorgörcsöm? Szerintem úgy van, hogy a háborútól félj, addig, amíg azt nem mondja Orbán Viktor, hogy nem kell félni. Igen, de, de amikor kell. Azt mondja, múlt pénteken ugye azt mondta, hogy nem kell félni. Majd meglátjuk, mit mond holnap után. Majd Orbán megmondja. Én nincs egy ilyen műsor, Orbán megmondja. Van. Úgy hívják, hogy paraszt reggeli. Úgy hívják, hogy jó reggelt Magyarország. Úgy hívják, hogy Fidesz kormányzás. Úgy hívják, hogy kormányinfó. Az nem, mert ott Gulyás Gergely saját, az Gulyás Gergely megmondja. Gulyás Gergely megmondja, hogy nem tudja. A Vitályos Eszter felügyeletével. Mindig ugyanazt mondja meg. Gulyás Gergely nem tudja. Gulyás Gergely ott sem volt című. És akkor így állott Gulyás Gergely. Hát én nem tudom, nem tudom a véleményemet mondani, én csak a saját véleményemet tudom de mondani. De azt meg nem mondom el, azt igen, nem tudhassuk. Mert ez a kormány véleménye az más, de a kormány nevében meg nem nyilatkozhatok. Hiszen a kormány szóvivő nem én vagyok, hanem ez a hölgy itt, és ő pedig mondja, hogy kérem adja oda azt a mikrofont, kérem, most már eleget kérdezett most már, hiszen hetente 2 órát összesen kérdezhet a független média úgy, hogy nem válaszolunk semmire. Mit akarnak még? Igen. Mi többet akarhat bárki ebben virágzik az országban? A demokrácia. Hát ilyen demokrácia, nem látják, hogy Románia betiltották a Franciaországban. Itthon bezzeg, ide vagyunk állítva mi, hogy ilyen élő pajsként, hogy ne lehessen kérdezni semmi fontos idő olyan nem embereket, értik. Akik válaszolnak is. Nem értik, hogy Hollandiában lecsuktak egy izét, egy államtitkát, mert lopott? Nem értik, hogy Dániában, nem értik, hogy Németországban megkéseltek egy embert? Így van. De ezek a dal az március végén megvan az évdala, hogy a zenészek most már ne is fáradjanak amúgy. Új dalokkal, meg albumokkal. A jövőre. Nézd az előző évdala? Nem. Ez az idei évdala. És megyünk a Eurázsia víziós dalfesztiválra? Orosz vízió. Fújtjé víziós dalfesztivál. Jövőre már csak orosz dalok indulhatnak. Na jó van, elég volt már ebből. Sok sikert kívánok az évdalának, meg a Kimittyúb indulóknak, hogyha van ilyen. Jakab Péter indul a Kimittyúba? Jó lenne. Nagyon adná. Na jó van, tényleg figyeljünk oda, mi történik. Minden napra esik valami izgalmas esemény, valakit nem engednek be valahova, valaki. Valakit meg beengednek, ahova nem kéne. Folytatódik a tüntetéssorozat. Vigyázzanak a Tiszaszigetesek, mindegyikre raknék minden Tiszaszigetre egy biztonsági kamerát lassan. Lehet, hogy valaki másra. Nagyon nem lehet mellé. Ja, majd ha nem, elfelejtenek. A Balaton Almádi polgármesternél. Elfelejtenek kamerázni, akkor csak kérjék el ott a megfigyelő emberektől ezért videókat. Igen, vigyázzanak a beszivárgó emberekre, akik havi fél milliáért tiszások, vagy próbáljatok meg jelentkezni, aki amúgy is belépne a Tisza-szigetbe, az jelentkezzen a Fidesznél, hogy kérhet érte pénzt is. Ja, kettős ügynöke. Na, ez amúgy, ez 5D-sak. Nem csoda, hogy a Rogán ezt akarja játszani, sokkal izgalmasabb, mint az, hogy nem tudom, ami az MTV-ben folyik. Mennyi a tejára? Mennyi a tejára? Azt meg ki tudja, hogy... Hogy kommentelgetni, hogy ugye onnan tudják, hogy mennyi a fizetésem. Hiszen csak nyilvános. Na jó van, tartsatok velünk legközelebb is, mert itt ebben a jól van ez így eddigi legizgalmasabb évében, mi holnap még mindig itt leszünk. És ti? Itt lesztek.